hızlanandan, zevk sürerken sıkılandan, el içinde ağlayandan, el içinde ağlayandan. Uzak tutun beni, uzak uzak tutun bana, uzak. Ağlayandan, uzak tutun.